hawanyalwa ulatilwe sinuse sagago ke ra monanya na wagago mwanamewe hawanyalwa ulatilwe mwanamewe mwanamewe sinuse sagago kira monanya na wagago mwanamewe ke se kupa se tsoga pakela se se puto se tabusiro se tabusiro se tla se shwile se batle dijo se batle metsi le go roba